قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ رزق تو میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے اور جس کا چاہے کم بھی کر دیتا ہے, لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. ارے لوگو, تمہارے مال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں جن سے تمہارے یہاں مقرر بن سکو. ہاں, جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ مقرر بن سکتا ہے. یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا دوگنا آسرہ ملے گا اور وہ بالا خانوں میں امن و چین سے رہیں گے. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. اور جو لوگ ہماری آیات کو انکار کرنے میں زور صرف کر رہے ہیں انہیں عذاب میں حاضر کیا جائے گا. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. میرے حبیب آپ سے کہیے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے, اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تو وہی اس کی جگہ تمہیں اور دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر رازق. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. اور جس دن اللہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. تو فرشتے کہیں گے تو پاک ہے ہمارا سرپرست تو ہے نہ کہ یہ مشرک, بلکہ یہ لوگ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. بس ہم سن کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی دوسرے کی نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا, اور ظالم سے ہم کہیں گے کہ آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. اور جب ان پر ہماری بازی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی تو ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ تمہیں تمہارے معبودوں سے روک دے جن کی تمہاری آبا اجداد عبادت کیا کرتے تھے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جھوٹ بڑا ہوا ہے, اور ان کافروں کے پاس جب بھگا دیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. حالانکہ ہم نے ان کفار کو نہ کوئی کتاب دی جسے وہ پڑھتے ہو اور نہ آپ سے پہلے کوئی دلانے والا ان کے پاس بھیجا تھا. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار وما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے تھے انہوں نے حق کو سنایا تھا, اور جو ہم نے انہیں دیا تھا اس کے اشرے اشیر کو نہیں پہنچے. انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا, دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. میرے بالله کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے تم دونوں مل کر اور اکیلے رہ کر خوب سوچو کہ آیا تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ میں کوئی جنون کی بات ہے, وہ تو محض ایک شدید عذاب سے پہلے تمہیں رہنے والا. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. میرے حبیب آپ کہہ دیجئے اگر میں نے تم سے کچھ اجرت مانگی ہو تو وہ تم ہی رکھو, میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. آپ نے کہہ دیجئے کہ میرا رب حق کے ساتھ باطل پر زد لگاتا ہے اور وہ سب چھپی باتوں کو جاننے والا ہے. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نے نہ تو پہلی بار کچھ پیدا کیا تھا اور نہ دوبارہ کرے گا. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں راہ بھولا ہوا ہوں تو اس کا بال وہی پر ہوگا, اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو وہ دیکھئے کہ میرا رب میری طرف وہی کرتا ہے, وہ یقین سننے والا قریب ہے. وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ گھبرائے بھی ہوں گے مگر بچ نہ سکیں گے بلکہ قریب سے پکڑ لیے جائیں گے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے اور اس نے دور مقام سے انہیں ایمان حاصل کرنا کہاں سے محسوس ہوگا. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. حالانکہ اس سے پہلے وہ دنیا میں منکر تھے اور بن دیکھے انہیں دور کی سوچتی تھی. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ. اس وقت ان کے ان کی خواہشات کے درمیان پردہ حائل کیا جائے گا جیسا کہ اس سے پہلے ان کے ہم جنوں سے کیا گیا, وہ بھی بے چین کرنے والے شک میں مبتلا تھے.